Ma ne prudentia resister offensis donne qui furia tua corrigas, et quos audivi falsum testimonium tolere, video sua arrogantia cadere. Potentiae exponi et phalaxia spuri cognitionis denuncia, eorum quideum insultantes deum esse volum. Legisti et intentionem detegis, qui donata donat aut accumulat, qui magistrum iudicem spiritus facit.